8 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Er is te weinig aandacht voor het risico op afhankelijkheid van China bij de bouw van grote windmolenparken op zee. Dat zeggen deskundigen en de branchevereniging in Nieuwsuur. Voor de bouw van grote windmolens zijn extreem sterke magneten een cruciaal onderdeel. En die komen bijna allemaal uit China. Ook voor onder meer elektrische auto's zijn die magneten cruciaal. Dus analisten verwachten dat de vraag de komende decennia minstens zal verdrievoudigen. Die westerse afhankelijkheid is niet nieuw, maar wel steeds urgenter, zeggen de deskundigen. Het kabinet heeft nog steeds de ambitie om vanaf 2025 bijna gratis kinderopvang te hebben. Dat heeft minister Van Gennep van Sociale Zaken gezegd in de Tweede Kamer. Of het ook echt gaat lukken, moet later duidelijk worden. De coalitiepartijen willen een nieuw systeem na het schandaal met de kinderopvangtoeslagen. Het Openbaar Ministerie heeft de maximale straf geëist van 26 jaar cel en 7 maanden tegen 2 mannen voor hun rol als opdrachtgever van een aantal pogingen tot moord in Twente in 2017. Bij de aanslagen kwam uiteindelijk niemand om het leven, maar justitie achtte 42-jarige Simo D. en de 34-jarige Marcus T. schuldig aan het uitlokken van poging tot moord. Turntrainer Frank Lauter is door het Instituut Sportrechtspraak, ISR, schuldig bevonden aan ongewenst gedrag in de turnzaal. Maar hij krijgt geen straf. De eis was een voorwaardelijke schorsing van 2 jaar. Er waren 9 klachten over grensoverschrijdend gedrag, alles van voor 2012. De tuchtcommissie vindt het opleggen van een straf voor iets dat zo lang geleden is niet opportun. Het weer vanavond en vannacht van het zuidwesten uit regen en veel wind. Het is een graad of 8. Morgen regen, later vaker droog. Veel wind ook morgen en het wordt ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. 8 jaar geleden stelde DS Automobiel zichzelf de uitdaging om het vakmanschap van de Franse auto te laten herleven. Authentieke Parijse haute couture op een chassis. Verfijnd, zoals het ambachtelijk werk van een luxe horlogemaker. Onderscheidend, zoals stilte in de hectiek van de dag. Ervaar zelf de Franse exclusiviteit en plan nu je proefrit in de nieuwe DS7 e-Tense plug-in hybride op dsautomobiels.nl. Nu 15 maanden gratis voor starters. De wiskundeknobbel bestaat helemaal niet. Iedereen kan een ster in wiskunde worden. Wij leren elke scholier de basis van wiskunde, zodat ze het echt begrijpen en wekelijkse bijlessen niet meer nodig zijn. Zeg dag tegen bijles en ga naar foutlooswiskunde.nl. Het is Black Friday bij Prominent. Kies je korting, zoals €665 inruilkorting op een stoel of een bank, tot wel 50% korting op een jubileumset of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Kom snel langs in een van onze 40 winkels. Direct duurzamer rijden met uw huidige wagenpark? Kies Nestemai Renewable Diesel. Een HVO 100 brandstof voor alle dieselmotoren. Levert tot wel 90% minder uitstoot van broeikasgas. Maak vandaag nog duurzame impact. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Nestemai Renewable Diesel. Uw accountmanagers doen hun stinkende best op het schrijven van offertes. Maar waarom wordt dan niet iedere offerte een opdracht? Wij leren uw accountmanagers hoe zij met iedere offerte scoren. Ga naar lovanek.nl, de grootste opleider in schrijven. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij Museum de Proefkolonie in Frederiksoord. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op proefkolonie.nl. 25% korting op de training offertes schrijven. Kijk op lovanek.nl. NPO Radio 1. NTR Pound. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Myrthe van der Drift en Rens Turk. Goedenavond vanaf het Europaplein in Volendam. We hebben het deze week in 5 dagen over de veranderende Sinterklaas-traditie in dit vissersdorp midden in de Randstad. De Volendammers staan schouder aan schouder en vangen elkaar op als het even tegen zit, maar lijken nu toch lijnrecht tegenover elkaar te staan. De kleur van Piet is een splijtswam in deze hechte gemeenschap. Maandag begonnen we deze week in Volendam met Albert Hoekstra, die na 30 jaar Zwarte Piet voor het eerst als Roetveegpiet bij de intocht was. Tradities veranderen dus. Wij gaan mee met de tijd van, ja, dat kan nou eigenlijk niet meer. Ja. Ik heb jarenlang, 's ochtends om 7 uur, gaan we voor het eerst zitten en dan zitten we te smeren en te smeren. En ik denk na 30 jaar, ja, maar ik ben uitgesmeerd. Uitgesmeerd, inderdaad. Gisteren hier in de bus, Cor Koning, die na 40 jaar voor het eerst niet als Piet bij de intocht was. Ik zag al mijn oude collega's als Roetveegpiet. En ja, ik heb er niks mee. Ik vind het toegeven aan voor terreur. Ja. Zo zie ik dat echt. Wat is dat toch met die Volendammers? Waar de soepele overgang naar Roetveegpiet vaak als iets typisch randstadachtig wordt gezien, is het in dit dorpje, toch vlak naast Amsterdam, is daar helemaal geen sprake van. Er wordt gevochten voor het behoud van de traditie. Vanavond een echte Volendam-kenner in de bus. Theo van Scherpenzeel, alias Spex Hildebrand. De man achter Follyville, het liedje waarin hij de Volendammer precies voor je uittekent. En ook een bekend gezicht hier in Volendam door zijn gitaar, maar ook omdat hij altijd voor de klas heeft gestaan. Goedenavond. Goedenavond. Het is druk op het plein. Ja, dat is hangjongeren. Ja, is dat vaste plek hier? Ja, dit is sinds een paar jaar een vaste plek geworden. Dit moest het bruisende centrum van Volendam worden. Nou, dat is het nou. Daar hebben wij profijt van vanavond. Ja, nou, ja. Theo Spex, wie is wie? Nou, meestal als ik als artiest bezig ben, ben ik Spex Hildebrand. Maar ik heb u natuurlijk ook 42 jaar voor de klas gestaan als gewoon Theo van Scherpenzeel. En dan dus al die jaren voor de klas hier in Volendam. Hoe zou jij de jongeren typeren? Ik geloof niet dat Volendammer jongeren anders zijn dan jongeren van buiten Volendam. Ja. Til, als je ergens tussen je 10e en de 20e word je een paar jaar een beetje obstinaat en een beetje lastig. Ook voor jezelf. Nou, dat zie is je dat nou. Wat je nu voelt hier? Met het geduwd tegen het de bus? Ik denk het wel. En misschien een beetje verveling. Maar dat kan misschien wel anders zijn hier. Of, in een nou, dat weet ik niet. Ik heb daar geen. Daar kan ik niet over oordelen, want ik weet niet hoe het. Ja, zo is dat. Is. Je woont hier om de hoek, dus dan laten we het daar maar over hebben. Ja. Leraar dus, maar ook muzikant. Daar hebben we het straks over. Ondertussen kan je reageren via de app van NPO Radio 1. En dan gaan wij naar onze verslaggever Rens Turk. En die heeft het over Volendam en tradities, want die zijn heilig. En hoe belangrijk zijn tradities voor u? Heel belangrijk. En dat wordt nu gewoon van je afgenomen. Ja, voelt het door, zo? Door een klein groepje debielen. Heel belangrijk. Tuurlijk, dit is mijn land, dit zijn mijn tradities. Dit zijn de dingen waar ik mee opgegroeid ben. En als je dat niet aanstaat, ja, dan doe je gewoon lekker niet mee. Ja, die zijn wel belangrijk. Maar het houdt ergens op. Nou, je moet tradities uit Nederland gewoon houden. Ja. We hebben er 100 jaar niet moeilijk over gedaan. En nu wordt er overal maar moeilijk over gedaan. En die komen hier binnen en die hebben naar de meeste praatjes hier. Nou, dat kan ik niet uitstaan. Erg belangrijk. Ja, dat is hetzelfde als Sierdrecht de kerk weghalen. In een katholiek dorp. Simpel zat. Ik snap het geheel niet. Ze hebben dit nu gedaan. Ze hadden er beter gewoon meteen een streep door kunnen halen. Door heel Nederland. Blanke vla, moeten we dan maar zeggen, dag. Nou, ik vind ze onzin allemaal. Veel verschillende reacties. Wat valt je op? Nou, dat ik voor zover ik kan beoordelen niet alleen Volendammer of Volendammers of Volendamsen hoor. Wordt een ander accent? Of wat ja, je hebt hier natuurlijk ook vaak met straatinterviews dat willekeurige voorbijgangers aan worden gehouden. Dit is een toeristendorp. Ja. En dan heb je dus ook vaak mensen van buiten. Maar dat doet er niet toe. De reacties waren tamelijk rigide, laat ik het heel voorzichtig zeggen. Want hoe zie jij dat? Nou, laat ik vooropstellen dat ik al enige tijd niet meer in Sinterklaas geloof. Dus ook niet in Zwarte Piet. Er zijn een paar dingen. Ik hou niet van clubjes en mensen die kinderfeestjes verstoren. Dus toen Kick-Out Zwarte Piet begon, vond ik dat buitengewoon kwalijk. Niet dat ik nu overloop van sympathie, maar in de loop der jaren ga je er toch wat genuanceerder over denken. En wat op mij veel indruk maakte, was het verhaal van een hockeyer. Een donker hockeyer, ik meen dat hij Jans heet. En die heeft gewoon eens uit de doeken gedaan hoe hij dat deze periode heeft, de Sinterklaasperiode, als kind. Zelf ervaart, ja. Ja. En dat vond ik toch wel een beetje pijnlijk allemaal. En wat was dat dan? Dat het nou pijnlijk was? Ik kan me voorstellen dat als je als klein kind op straat loopt en er loopt verderop een moeder met een kind van kijkers, er loopt een zwarte pietje. Dat is niet zo leuk. Kan ik me zo voorstellen. Ik moet ook zeggen dat ik het hele Zwarte Piet in mijn jeugd niet ervaren heb als racistisch. Daar dacht je niet aan. Dus op een gegeven moment heb ik het standpunt ingenomen van mij mag Zwarte Piet blijven, maar dan rode, groene, gele, paarse, witte. Zwart is niks minder dan een andere kleur. Alles door elkaar heen. Zo sta ik er eigenlijk in. Roetveegpieten ook goed. En we moeten ook niet vergeten, in mijn herinnering was zo'n 20, 25 jaar geleden het Sinterklaasfeest landelijk op sterven na dood. Het werd namelijk, het neigde steeds meer naar kerst. Ja, toen heeft waarschijnlijk het bedrijfsleven ingegrepen of zo. Of en die dacht, hé, hey, laten we er weer wat van maken. Nou is het weer een aardige hype. En overigens, de hele discussie die je net hoort, ik denk dat die vanaf afgelopen zondag hier ook alweer verstomd is. Want het schijnt dat de intocht met roetveegpieten en weet ik veel andere pieten ontzettend mooi weer is geweest. Ja, we gaan. Dus waar hebben we het over? Ja, zeker. We gaan het zeker nog ergens over hebben. Hier in de bus Theo van Scherpenzeel. Opgegroeid dus in Volendam. Daarna altijd voor de klas gestaan. Maar al zijn hele leven gefascineerd door de gitaar. Inmiddels bent u succesvol muzikant. U schreef country liedjes en zelfs ook getoerd met Maarten Spanjer. Hoe komt het eigenlijk dat er zoveel succesvolle muzikanten uit Volendam komen? Ja, die vraag wordt vaak gesteld. Ik heb eerlijk gezegd geen idee. Dit is een muzikaal dorp. Dat durf ik wel te zeggen. En op een gegeven moment gaan jongelui en gingen jongelui. Men zingt hier graag. Ja, en vanaf de jaren 60 ging er gitaar gespeeld worden. Ja. En het was een tijd wat minder, maar de laatste jaren zijn er ook weer heel veel jonge jongens en meiden die echt fantastisch spelen. En u heeft dat op een leuke manier samengebracht, namelijk u bezingt die Volendammer in het liedje Follyville. Ja. We count our money, say our prayers and keep the fences closed. Garden our own spirit. That's the way it goes. Wij tellen ons geld, onze gebeden en houden de hekken dicht. Ja, de Volendam is, ondanks dat het vlak bij Amsterdam ligt en dat het dagelijks duizenden buitenlanders ontvangt, toch een vrij gesloten gemeenschap. Dit liedje dat heb ik geschreven in de tijd dat er in mijn ogen afgrijzelijke zogenaamde palingsoap werd uitgezonden door de Tros. En dat vond daar kon u zich helemaal in vinden? Nee, in dat vond ik van een kneuterigheid, in van treurigheid. Okay. Daar werd ik echt verdrietig van. En daarin werd dus, ja, ik vond het een beetje karikaturaal. En ik vond ook de hele teneur van wij zijn maar Volendammers. En, maar dan intussen je toch beter voelen dan de rest. Door veel mensen die daaraan meededen. Ja, ik vond dat vreselijk. En toen heb ik dit liedje geschreven. En wat probeert u daarin te doen? Ik heb gewoon opgeschreven wat ik zie, hoor en voel. En wat ik signaleer. Volendammer dus eigenlijk is. Kunt u dat eens omschrijven in twee zinnen? Volendammers zijn hardwerkend. Heel hardwerkend. Houden van mooie spullen. State of the art, picobello. Geld moet rollen. Het geld moet rollen. Ze werken er heel hard voor. Men houdt hier niet van mensen die niet werken. Dat vindt men hier niet leuk. En men probeert toch de boel een beetje de boel te houden. Word je afgeleid door de jongens? Nee hoor, absoluut niet. Daar moet je tegen kunnen als je 40 jaar voor de klas hebt gestaan. En dat is het een beetje. Allen voor één en één voor allen toch een beetje. Al zijn ze het soms hartgrondig met elkaar eens. Maar dan is dat hier vaak toch zo van man, zeik niet zo en we nemen nog een biertje. Dat gaat hier vrij rechtuit. Maar daarna is het wel weer oké. Overigens, toen dit liedje zat in de VPRO-docuserie De Hokjesman. En ik weet nog goed, het werd ook ondertiteld dat de dag erna de presentator belde. En die zei, zitten je ruiten er nog in? Ja, want zo vriendelijk is het niet per se. Het is best kritisch. Maar, af en toe. Ik krijg zelfs complimenten van wildvreemde mensen. Die echt geboren en getogen vallen namens, die zeiden: je hebt nou eens precies opgeschreven hoe het hier in elkaar steekt. Ik heb in al die jaren één keer dus iemand gehoord van: ja, man, je hebt een rot liedje over Vallendam geschreven. En wat echt is dan een stukje waarvan je echt zegt: dat slaat de spijker op zijn kop? Wat is het favoriet? Zou ik weer even de tekst moeten zien, want het is alweer een hele tijd geleden. Ik heb hem niet helemaal hier, maar een stukje narrow-mindedness. En... ja, dus een beetje eng van geest en dan toch weer heel veel zelfvertrouwen in wat we doen. Hè. En maar hè, dus van ja, dat is toch te gek dat wij weer dit doen... en wij zijn toch maar gewoon Volendammers. Daar kan ik niet zo goed tegen. En het wordt niet kwaad bedoeld, maar ik hou daar niet van. Wat is dat dan? Nou, die trots, die terechte trots op veel wat hier bereikt is... in sport en in muziek, maar ook in bouwen en wat dan ook. En dan erachteraan zitten. En dat voor een gewone Volendammer, daar hou ik niet zo van. Want dat is dan te simpel? Of? Ja, ik bedoel, wij zijn gewoon in mijn ogen gewoon mensen met hebbelijkheden en onhebbelijkheden. En van dat vind ik Volendammers niet veel verschillen van de rest van Nederland. En hier heb je ook het merkwaardige en misschien wel geestige fenomeen dat iedereen die hier van buiten komt, dat wordt vreemde lui genoemd. Dat is typisch iets Volendams. Dat is hartstikke geestig, maar het is ook heel raar. Want? Nou, misschien... dus de rest van de wereld is vreemd. Ik vind dat een beetje raar, eerlijk gezegd. Een rare basishouding van... Nou, dat is vaak wel in discussies een dode. Ja, vreemde lui. Van, laat maar zitten, die komen van buiten. We gaan eens kijken of we erachter kunnen komen waar dat nou vandaan is gekomen. Want onze verslaggever Rens Turk ging met historica Eva Vriend op pad. Ze schreef een boek, Eens ging de zee hier te keer, over de geschiedenis van alle dorpen langs de Zuiderzee. En Rens vroeg haar waar de hechte Volendammer cultuur vandaan komt. We lopen op een dijk langs het IJsselmeer. En dat is de zee die eens te keer ging. We zien hier nu het water een beetje vriendelijk kabbelen. Maar dat is lange tijd een hele woeste, zoute zee geweest met golven die aanhoudend tegen de kust aanrolden en klapten. Eva Vriend, jij schreef dus Eens ging de zee hier te keer. Wat een uitzicht hebben we ook hier, hè? Want volgens mij aan de overkant, daar is volgens mij Volendam. Als je heel goede ogen zou hebben en heel ver zou kunnen kijken, dan zou je Volendam kunnen zien. Eigenlijk ligt er in mijn visie een soort onzichtbaar web over het IJsselmeer, de voormalige Zuiderzee, wat die gemeenschappen rond dat water aan elkaar verbindt. Je kunt die verbondenheid bijna voelen, overdrachtelijk. Kun je verklaren waar de identiteit van de Volendammer gemeenschap van vandaag de dag vandaan komt? In 1932 werd de afsluitdijk aangelegd. Tot dan toe leefde Volendam van de Zuiderzeevisserij. Dat was dé bron van de lokale economie. En iedereen was vergroeid met dat water. Dus als mensen niet zelf visten, dan handelden ze in vis, of ze rookten vis, of ze maakten visnetten. Weet je, die hele economie dreef op die visserij. Toen kwam dus die dijk. Toen kon ze nog wel eventjes doorvissen. Maar langzamerhand werd Flevoland aangelegd. Dus dat viswater werd ook steeds kleiner. Dus ze raakten hun inkomstenbron kwijt. En in de haven van Volendam, daar aan die dijk die iedereen kent, waar die toeristen overheen lopen. Allemaal gekleurde huisjes. Daar liggen nu wat plezierjachtjes. En die rondvaartboot van Jan Smit. Maar toentertijd lag die gewoon helemaal vol met botters. Dus je kon over de visbotters van de ene kant van de haven naar de andere kant van de haven lopen. En dat raakten ze dus kwijt. En toen moesten ze iets anders zoeken en kregen ze toen steun van de overheid. Denk jij? Ik denk het niet. Nee, dus daar is de eerste bron van wantrouwen eigenlijk aangelegd. Ze moesten zichzelf zien te redden. He, je kan het bijna vergelijken met het gaswinningdossier in Groningen vandaag de dag. Dan ontstaat er een enorm diep wantrouwen richting de overheid en richting boven hen gestelden. Is het niet sowieso een soort wantrouwen richting autoriteiten? Want wij merken deze week met ons programma dat wij ook best wel moeilijk ingangen krijgen. Ja, nou dat is dus in de loop der jaren gegroeid en niet minder geworden. Hoe dus... kan dat dat het groeit eigenlijk? Want de visserij is daar eigenlijk minder geworden. Ja, dus die visserij is eigenlijk verdwenen. Hè? Ja. Maar ze hebben de visserij die er nog wel is... Dus die paar palingvissers die er nu nog op het IJsselmeer vissen... die voelen zich ook enorm in de steek gelaten... door alle bureaucratie waar ze mee te maken hebben. En ja, je zou kunnen denken... hé, waar heb je het over? We zijn nu zoveel jaar verder. Dit was in 1932. Maar je moet niet vergeten dat dit nog maar 2 generaties geleden is. De veertigers van vandaag de dag in Volendam... hun opa leefde nog van de visserij... Je kan zeggen, dat is lang geleden, maar dat is dus niet zo. Zo werkt het niet. Zulke soort dingen werken door in generaties. De mensen, ze worden altijd gezegd als die Volendammers. Zoals je trouwens ook altijd die Urkers zegt en die Spakenburgers. En als je altijd zo wordt benaderd, dan ga je daar natuurlijk ook naar gedragen. Dan word je ook trotser. Maar het is ook een soort negatieve afschildering van de buitenwereld eigenlijk. Ja, precies. Je zet je af tegen. En doordat de buitenwereld, wij ze ook altijd weer in een hokje zetten. Daardoor heeft het een zichzelf versterkend effect. Denk je dat de identiteit van al deze vissersdorpen, waaronder dus ook Volendam, denk je dat die ook gaat evolueren, dat die gaat veranderen? Omdat het komt uit van de visserij, zeg jij? Wat je wel ziet, is dat ze natuurlijk die tradities... van het visroken en de klederdracht, ja, dat die andere vertalingen krijgen en modernere interpretaties. Dus ze zullen dan misschien nog wel op de jaarlijkse Volendammerdag doen ze nog wel zo'n klederdrachtrok aan, hè, die meiden. Maar daaronder hebben ze dan gewoon een heel kort rokje. Dus vind ik dan altijd heel mooi, dan zie je ze aankomen lopen, dan zie je zo'n meisje helemaal in klederdracht. En als ze dan doorlopen, dan zie je gewoon een korte broek of een spijkerbroek en daaronder hebben ze dan gewoon sneakers aan. En ze hebben een smartphone in hun hand en ze lopen heel te selfies te maken. Dus weet je, er zitten wel modernere, hippe, weet ik veel, vertalingen van ja. die tradities. Maar ja, ze hechten het nog wel aan, ze vinden het nog wel belangrijk. Het is wel iets waarmee ze zich identificeren, waarmee ze zich ook kunnen onderscheiden. Maar echt vissen doen ze niet meer? Nee, echt vissen doen ze niet meer, nee. Ze voelen zich wel verbonden met die dijk. He, waar die mensen lopen. En daar lopen ze wel hun rondje. Ze lopen hun rondje langs het water. Dus die verbondenheid met dat water... die dus een rol speelt in hoe de identiteit vorm heeft gekregen... waarmee ik begon, he, toen uit de tijd van de Zuiderzee... die band met dat water is nog steeds. Maar eigenlijk zou het geen vissersdorp meer kunnen noemen. Nee, ik vind dat we daar eigenlijk mee moeten stoppen. Hoe zou jij het noemen? Ja, stukendoorsdorp. Daar zijn ze niet blij mee. Ik denk dat het vooral heel belangrijk is dat we Volendam iets minder eenzijdig bekijken. Geen vissersdorp, maar een stukadoordorp. Nou, ik vind dat zou best eens kunnen. Hier is zolang, ik kan erin, heel veel bouwvakkers en tegenwoordig stukadoors. En haar observatie na 1932, of haar conclusie... zich afzetten tegen de overheid, dat speelt toch zeker mee. Men is in Volendam, volgens mij nu nog... als het uit Den Haag komt, kan het niet deugen. Kan je dat verklaren? Nee, ik denk dat die mevrouw dat wel heel duidelijk heeft uitgelegd. Dat zal een historische oorzaak heet. Toen was er geen steun van de overheid, ja, dus nu... Misschien komt het daar wel door. Maar toch en hier is men ook gewend zijn eigen boontjes te doppen. Maar toch wonen we ook in een democratie. Dus ook de stem van Volendam komt aan in Den Haag, ja, zou je zeggen? Ja. Dat, dus je kiest mee aan de mensen die dit land besturen? Ja, je zou ook kunnen zeggen... wanneer je Den Haag wantrouwt, zou je heel erg links kunnen stemmen. Men doet dat hier vooral rechts. Forum voor Democratie is populair. Ja, en daarvoor Wilders... En daarvoor heeft de KVP, CQ, het CDA, het hier altijd voor het zeggen gehad. Van dat wel weer heel gezagsgetrouw. De generatie boven mij en ook eigenlijk mijn generatie. Tenminste, een gedeelte daarvan. Die dat altijd blijft stemmen. Ja. Je luistert naar 5 dagen en bij mij in de bus Theo van Scherpenzeel. Het best bewaarde muzikale geheim van Volendam. Hij maakt country rock en is een opvallend figuur hier in het dorp. Een echte Volendam-kenner. Herkennen ze jou aan die leren jas of waarom opvallend figuur? Nou, er is maar 1 Theo van Scherpenzeel in Volendam. En helemaal eentje die ook nog als artiest Spex Hildebrand is. En ik woon hier natuurlijk al ruim 60 jaar. Dus, en ik heb hier natuurlijk in het onderwijs gezeten. Ja, want je bent in Amsterdam geboren. Ik ben in Amsterdam geboren en mijn moeder was Volendamse. En toen ik 10 was, kwamen wij hier wonen. En dat vond ik toen heel geweldig, want hier hoefde je niet op de stoep te lopen. Hier kon je gewoon op straat voetballen. En maar echt buitenstaander heb je je niet gevoeld? Nee hoor, want ik kwam hier vroeger wel eens bij mijn opa logeren. En dan, dus ik kende al jongetjes uit de buurt. En, maar ik weet nog wel, toen ik hier op de lagere school kwam... hebben de eerste 2-3 dagen alle jongens van de klas... die hebben elk speelkwartier, elke pauze om me heen gestaan... en alleen maar kijken hoe nou een Amsterdams jongetje eruit zag. Ik was toen 10. Maar misschien helpt het je ook wel dat je niet hier geboren bent... om die observaties zo scherp op te schrijven in dat nummer bijvoorbeeld? Of... Ja, nou ja, dat weet ik niet. Het is zo lang geleden. Maar ik bedoel, ja, je bent natuurlijk toch altijd... wij zitten 18 kilometer van Amsterdam. En ik ben nog steeds tamelijk dol op Amsterdam. Misschien wel dat je toch nog een klein beetje een buitenstaander bent... dat het daardoor komt. Maar de hoofdoorzaak is die rare soap die toen was. Toen dacht je, dit moet anders. Ondertussen is er een politiehelikopter onderweg, Theo. Tot slot, wat zou je de Volendammer meegeven... als het gaat om die discussie Roetveegpiet, wel, niet? Ja, we hebben nog geen protesterende kleuters op het Malieveld zien staan. En daar gaat het toch om. Kinderen? Ja, natuurlijk. En dus doen we allemaal niet zo moeilijk. En tradities zijn ook maar heel relatief. We stoken ook niet meer op houtskool. Liggen ook geen vissersboten meer in de haven? Nee, dat zou je dan jammer kunnen vinden. Maar laten we het een klein beetje relativeren allemaal. Gebeurt dat te weinig? Nou, als ik zo de discussies hoor en lees en wat ik net hoorde... lijkt me dat wel het geval, dat er toch een beetje te weinig gebeurt. Ja, dus dat zou je de Volendammer op het hart willen drukken? Ja, een beetje relativeren. Denk ik. Maar dat geldt nog wel voor meer mensen, hoor. Allemaal niet zo moeilijk doen. Het valt allemaal best mee. En die Pieten zoals ze er nu uitzien, ja, ook goed. Het is een ander probleem als Sinterklaas in het helblauw zou zijn. Ja, wat gebeurt er dan? Nou, dat weet ik niet. Dan zou ik zeggen, ja, dat is wel dan ga je spandoek ophangen. Een heel groot verschil. Maar nogmaals, ik geloof niet meer in Sinterklaas. Dus... Heb je wel kinderen of kleinkinderen? Ik heb kleinkinderen, maar die zijn ook al groot. Die geloven er ook niet meer in. Nee, dus dat zit er niet meer in? Nee. Of gaat er nog wel Sinterklaas gevierd worden bij jullie? Nou, nee hoor, wij zijn meer met kerst en dan gezellig. Nou, ik wens je vast een mooie kerst, Theo. Dank je wel. En jullie succes verder met het programma. Tot hier, 5 dagen voor vandaag. Morgen zijn we natuurlijk weer hier in Volendam. Dan is Waldi er. Waldi praat met een jas. Iemand die van buitenaf Volendam is ingetrouwd. Hij kwam 46 jaar geleden uit Suriname en trouwde een Volendamse en kreeg hier kinderen. Dat morgen met Waldi. 8 uur. Ster. Als zelfstandige ben je lekker bezig. Daar helpt Movier je graag bij. Met een uitkering bij arbeidsongeschiktheid en bijvoorbeeld coaching om lekker bezig te blijven. En val je toch even stil? Helpen wij je weer op de been? Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Had u een DSB spaarrekening? Let dan even goed op. Schat, post voor je. Het is in ieder geval geen blauwe envelop. Dat scheelt alweer. Oranje envelop in de bus? Dan ontvangt u mogelijk nog rente. Oh, nou, dat gaan we meteen even checken, toch? Geen envelop, maar wel ooit gespaard per DSB? Check voor 15 december rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Oh, daar hadden we niet meer op gerekend. Bij Bever vinden we het zonde als je iets nieuws koopt, terwijl je eigen spullen langer mee kunnen. Kom daarom op vrijdag 25 november langs in een van onze winkels voor gratis kledingreparaties en wandelschoenonderhoud. Voor Future Fridays. Buiten begint bij Bever. Check dus voor 15 december rente.dsb.nl of u nog rente ontvangt. Deze week een schooltoets en nog niet geleerd? Relax, want met WRTS geen stress. Want op WRTS.nl kan je zelfstandig aan de slag voor een hoger cijfer. Met oefentoetsen en uitlegvideo's die aansluiten op jouw boeken. En relax gooien met WRTS. Betaalbaar bijleren. Het is tijd om geld te besparen. Wollen sokken aan, een warme trui